पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये पॉलिथीन की जो थैलियां है प्लास्टिक की जो थैलियां है ये राजस्थान के अलावा देश में और जगह भी बहुत ज्यादा फैली है और उससे पशु बहुत मरे हैं और डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा इसी कारण से अभी पशु मर रहे हैं। तो अपने भी यहाँ लोगों को मना करना चाहिए, जोर दे के मना करना चाहिए ताकि इसका उपयोग नहीं करें। गाय बिना मतलब मर जाती है बिना ये बात बहुत बहुत उपयोगी बात है, बहुत खास बात है, बहुत सुंदर बात है। मेरे मन में तो आई ऐसी बात, बहुत ज्यादा उनका बात आई कि जहां जहां कूड़ा कचरा पड़ा है उन्हें कूड़े कचरे में है माइया इतने दिन में ही रहती नहीं हुई, वे कूड़े कचरे में सब सब थे थोड़ी देर चूल लगे कूड़े कचरे पड़ी है, गाय खा जाती वो मर ही जाती गाय, क्यों पछते तो है नहीं है। इस वास्ते अगर आप लोग उद्योग करें तो बहुत अच्छा है, जहाँ कूड़े कचरे में थैले से बुले हुए और थैले में बर्ताव ही न करे, विचार ही न करे, काम में न लावे तो बहुत ही बढ़िया है। सुखने के बाद क्या करे महाराज जी, इकट्ठी हो जाए और फिर गर गर कर दूर जाकर बात धुआं धुआं बड़ा खराब है और दूर जाकर नीचे गाड़ा खोद कर गाल दे 30-40 वर्ष ताई खराब हुए गाड़ा खाने खराब हुए गलता नहीं है। और दूसरी बात है ये कि नीचे ज्यादा गाड़ ठीक रहे, नहीं तो जहाँ गट जाएगी वहाँ घास नहीं होगा, पानी नहीं जाएगा, नीचे घास नहीं जमेगा, धुआं खराब गाड़ दो तो जमीन में हो जाए तो जमीन में वृक्ष बद नहीं होगा, पानी बैठेगा नहीं भीतर, ये तो खराब ही खराब है, जला दो तो धुआं खराब है ना, जंगल में जाल खा देता है अथवा खाडो पैरों खोद गए खाडे कूदते। और ये पासा बना हुआ जगह ले ले भाई जिससे पासा सही कर पासा पहले करे। प्लास्टिक की थैलियां है बहुत प्रचार हो गया, पेचेज प्रचार हुआ, तो ये बातें बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है। ये जो सुझाव दिया बात बहुत ही अच्छा है, आप लोग कृपा करो अपने काम में लाओ, मैं अपना लोग मत करो, पशु मर रहा है, गाय मर रही है, गाय हत्या लग गई, इस वास्ते तेलिया बहुत काम में लाओ। आप मानो तो बहुत लाभ की बात है, बहुत विशेष बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है, गाय मर ही जाए बेचारी, क्यों पेट में ये चला जा रहा है, पच्चे है क्यों नहीं, पच्चे में ना गोबरी बने नहीं निकले नहीं भीतर पड़ी है, गाय बड़ी दुख पार मरे, दुख बड़ी दुख पावे, बहुत दुख पावे, दुख पाए मरती, अभी जितनी बड़ी है ये थोड़ा थेरे सूर है तो काफी उपकार है, ये वह उपकार है, इकट्ठी कर दो, इकट्ठी करके खाडो खोद कर एक थे मुंह देवे, इतने तो इतने तो खाडो करते हैं तो सोगो ज्यादा करते है, छोटे होते एक जगह ज्यादा मुंह देवी चाहिए, फैले तो जमीन में घास नहीं उगड़ देगी, बाहर दे तो धुआं बड़े धुआं बहुत खराब चीज है और प्रचारित बहुत हो गया, बहुत ज्यादा कई देशों में तो राज्य की तरफ रोकना है। इन्होंने भी लिखा है कि कई प्रांतों में राज्य सरकार इसके उपयोग पर पाबंदी लगा चुकी है। हाँ, अपने राजस्थान में नहीं लगी है। राजस्थान हम मानते नहीं है। आप लोग अपने गांव में ऐसा कर दो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गाय रक्षा के वास्ते बहुत सही है, गाय मरती बहुत। 13-13 किलो एक गाय के भीतर मरगी जी 13 किलो दिया, 13 किलो बनते ही बीच में आ जाने वो भी बच जाए, सब बन जाए, वो बचते ही नहीं। कच्चा रोक हवे वो थे तेरे बीच में आ जाए, थे पचपचे बोली गाय मर जाए, भीधे भीधे बड़े बड़े हुए 13 किलो एक गाय में बिकाने में उस बात हुई, बहुत बड़ी बात है। आपने बताया भी उसमें रोटी डाल देते हैं। हाँ, रोटी डाल दे रहे साग का छिलका चल रहे साग सब बता रहे जैसे पर बैग नहीं हुई तो छिलका वाले जाने जाए खाई जाए। गाँव में आप प्रचार करो बहुत खराब, सांगरिया रख पाए 2 दिन लगते हैं काली पड़ जाएगी सब। हमारे बीकानेर से सांगरिया आई काली पड़ी सब, फल है साग है इसमें रखा जाए ज्यादा रह जाए तो गर्म जा काल के जो जो सब्जी है फल है अने बाहर की हवा लगती रहे तो जीते रहे, और बाहर की हवा इनमें हवा बिल्कुल नहीं प्रवेश करती, वो बाहर बंद हो जाए तो फल नहीं मर जाएगा, साग नहीं मर जाएगा, साग बेचे ज्यादा दह जाएगा तो बहुत खराब हो जाएगा और बहुत दिन थोड़ी देर में भी रोग पैदा करेंगे, मनुष्य मरेंगे पर वो धीरे धीरे बनेंगे। इसमें जहर चीज पैदा होती चीज है जिनमें धीरे धीरे बनेगी, उस चीज खाने से भी आदमी नुकसान है, बहुत बड़ी नुकसानी बात है यार, एकदम सच्ची बात है, बहुत बढ़िया बात लिखी है। भाई बहनों सबसे कहना है ये थैले बंद करो, अपने घरों में काम मत लाओ, एंट्री कर गए जा दो वो दूर जा जाओ उठे और खाडो खोद कर गए इकट्ठे कर गए फैलाओ माते इकट्ठे करके एक जन बूर दो, बूर देना ठीक है जाने से धुआं बहुत जारी लो धुआं में बहुत सस्ती पड़े पर दुकानदार रखे ठगी दे सदे दे सस्ते मिले बहुत नुकसान है, पशु बहुत मरते हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ यहाँ गाय और चल रही है मना गाड़ी पड़ी है कुछ रो मैं कसर पड़ी थैलियां पड़ी है तो कसर साथ खा जाए मन पत्तो है गोली वही मर जाए बेचारी, बहुत मरे पशु। नारायण नारायण नारायण नारायण और 2 दिन से जो विषय चल रहा है उस पर पूछा है किसी ने। हाँ। आपने कहा कि बुरा मत मानो। हाँ। परंतु कहाँ तक बुरा नहीं माने, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आर्थिक रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप से अपनी बात से व्यवहार से कार्य से बहुत नुकसान पहुंचा रहा हो तो कहाँ तक हम उसको बुरा नहीं माने, कहाँ तक हम सहन करें, क्या आपका तात्पर्य? मेरा तात्पर्य समझो, मैं कहूँ बुरा मानने से आपका अंतर्गत मेला होगा, बंद करो, आपको बुराई दिखे वो बंद करो, आपको बुरा मत मानो का अर्थ ये नहीं है कि चुपचाप रहो, आपको जहां जहां हानि दिखती हो वो हानि बंद करो, परंतु इतनी हानि जितनी आप समझे जितनी नहीं होती है हानि, आप गहरे उतरे हो, हानि बंद करो वो तो बात ठीक है, परंतु वो 3 बात ये जो है ये बहुत मानविक बात है, बहुत बढ़िया बात है। काम में लाल देखो ऐसी बातें और भी है गई, आप मानने में आप मानते हो करते हो जानते हो और चाहते हो ये आपकी हानि होगी, उससे कितनी हानियां होती हो, और आप जो मानते हो पूरा ये आपके लिए बहुत बड़ी हानि है, वो बहुत ही मिटाने की चेष्टा करो, जहां जहां ऐसी हानि हो मिटाने की चेष्टा करो। मिटाने की मदद नहीं करता हूं, आप भीतर में किसी बुरा चाहते हो, वो बुरा चाहना बहुत हानि करेगा आपके लिए, आपका अंतर्गण बहुत मैला होगा। बुरा मत चाहो किसी का भी, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा नहीं चाहने से कोई हानि नहीं होगी। क्या करो भाई, जरूर बुरी मेरे को तो बुरा लगता है, बंद करने के लिए कहा, हम तो बंद करने के लिए कहते हैं। लेकिन बिना आपको दिखता सभी ये बिजली लगाओ ना, मेरी दृष्टि में कुछ जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतनी बिजली जग रही है, खर्चा आता है मुफ्त में, और कोई जरूरत नहीं है हमारी दृष्टि से यह बात है। पर लोग बहुत जगह विश्वास में चुप रहा हमें, कल परसों ये जगह जोर जोर से जग रही है, उसी है बहुत जोर से, मैं देख तो लिया, पर आदमी थे आपसे क्या करूं, मोहन आपको बुरा लगे, कोई बिजली की जरूरत नहीं है, या भविष्य देखो नहीं, और प्रकाश हो रहा है, जो दो लाने ये लगी है और दूसरी बड़ी बड़ी ने कही ट्यूबलाइट है, इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा यू कर गए आप सब बंद कर देखो, या नहीं होता है क्या बंद करनी, ऐसे बंद करके देखो, निरर्थक खर्चा होता, खर्चा निरर्थक, कोई काम में नहीं आती, बोलो क्या फर्क पड़ा है, आप देखो क्या फर्क पड़ा, ऐसे ही आला नहीं खराब, अब देखो क्या फर्क पड़ता है। बहुत जगह ऐसे निरर्थक खर्चा हो रहा है, मेरे सुविधा है, पर मैं दब जाता हूं, बोलता नहीं हूं, बंद करो, बंद करके देखो, गए बंद करने, उधर बंद करने के लिए गए, देखो आप देखो हमें फर्क क्या पड़े, अब आ रहे लोगों देखो, अरे लाइट बंद करने पर देखो फर्क कुछ पड़ता नहीं है, और खर्चा बहुत होता है, ये बंद किया क्या फर्क पड़ा देखिए, अब देखो अब क्या फर्क पड़ा, अब देखो ठंडक है, शांति है, ऐसे खर्चा होता है मेरे को बुरा लगता है, ये बंद गया तो सर है शांति है, महाराज कहते हैं शांति मिलती, ठंडक आती, ठंड गर्मी आती थी, फायदा कुछ नहीं, देर थक खर्चा होता है, अब देख लो बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, कई चीजें ऐसी है मेरे को बहुत बुरी लगती है, परंतु कहता नहीं हूं, क्यों आप लोगों को शौक लगे, शौक लगी वास्ते बोलता नहीं हो, बुरा मानते हो बुरा मत मानो, ये करते हो देखो आप, ये तीन बात कही, किसी का बुरा चाहो मत, किसी का बुरा मत चाहो क्या हानि होती है, एक बात पहले याद कर लो, किसी का बुरा मत चाहो, इससे जो हानियां लिख लो, किसी का बुरा न चाहना, इससे जो हानियां हुए याद लिख लो, आप कागज में लिख लो, दे दो, किसी का बुरा न चाहना, किंचित मात्र हानि है ही नहीं किसी, और किसी का बुरा न करना क्या हानि होती, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, दो बात, किसी का बुरा न समझना, इस सब तत्व को समझते नहीं, आप जानते नहीं, किसी को बुरा समझने से क्या फायदा, अपना अंतकरण मैला होगा, अपना अंतकरण। तेनु सच है, बहुत दामी है, बहुत दामी है, बहुत दामी है। आप जितने अवगुण वैसे लिख रहे हो आज जैसे जाना, अब हम पूछे क्या आपकी कहानी व्यवहारिक कहानी है, पारमार्थिक कहानी है, कई कहानियां बताई नहीं। आपने कहा बुरा मत मानो, हमको यदि कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अपनी बात से, व्यवहार से, कार्य से बिल्कुल नुकसान ही पहुंचा रहा है तो उसको बुरा क्यों नहीं माने? बुरा कर रहा है, बुरा मानेंगे? ये प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न है। तो बुरा, पहला बुरा चाहो मत और किसी की बुराई चाहो मत, और किसी का बुरा मत करो, दो तो करो। दूसरी, ये बुरा मत मानो, मानने से क्या लाभ होगा? आप विचार करो, ये इतिहास हानियां बताई, इन्हें बुरा मान लो, क्या फायदा होगा? गहरा विचार करो। आप बुरा मानो, मानने से क्या फायदा होगा? बुरा मिटाओ, ये तो फायदा होगा। आपके मानने से तो केवल अंतर आपका नुकसान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और कम से कम दो तो चलो, तीन दिन से दो करो। अब दो में आते वैसे बताओ। और बुरा मत मानो उसको, बुरा मानने से कोई फायदा है ही नहीं। आप बुरा ही मिटाओ, ये हम सहमत आपके। पर बुरा मानने से क्या फायदा हुआ? बुरा से कोई रत्ती मात्र फायदा नहीं है, अंतंगापक मेला होगा। अरे वो समझ नहीं है, वो तो कोई बात नहीं है। नहीं, अब समझ में तो बहुत मानो, कोई बात नहीं। मेरी बात है, आपको मानना वही जो आपको समझ में आवे, समझ नहीं आ तो छोड़ दो। पर मैं जान करके ऐसी बात नहीं कहता हूँ जिसे आप हानि हुए। मैं अपनी दृष्टि से हानि हो तो छोड़ दो, मत मानो। ये भी साथ कहता हूँ, मत मानो आप। पर मैं कहता ऐसी हूँ जो आप हानि हुए, ऐसी बात नहीं कहता। मेरी शरण से मैं भूल हो जाए तो माफी करो, भूल को माफी करो। आपकी हानि नहीं होगी, बुरा मत मानो, ऐसे हानि नहीं होगी। और हानि हो तो ये रहने दो। आप बुरा मत चाहो यार, बुरा मत करो, या दो रखो, दो बुरा मत करो, बुरा मत मानो। इन मानी आज सभी लिख लो, लिस्ट बढ़ाओ, लिस्ट बड़ा करा लो। हमारे सत्य को मतो पता लगे, बुरा मानो क्या फायदा होगा? ये जो है आप व्यवहारिक माने, व्यवहारिक हुई, पारमार्थिक है, शारीरिक है, सब हानिया है, उसे बुरा मानने से क्या फायदा होगा? बुरा मानने से क्या फायदा होगा? अपने आप ही बुरा मन जाता है। हाँ, तो मन जाता है तो ये सुधार करो। और बस ये सब इकट्ठा व्यवहार करने का मतलब क्या है? आपका अंदर मैला होगा, होगा, होगा ही। आपकी हानि होगी, आपके फायदा जो होता हो, मानने से क्या फायदा होगा? बिल्कुल रत्ती मात्र फायदा आप बता नहीं सकते। बुरा क्यों नहीं माने, मानने से क्या फायदा होगा? आप लिस्ट लाओ, लिस्ट बढ़ाओ, इसकी लिस्ट बढ़ाओ। एक बुरा करो मत, इसकी लिस्ट बढ़ाओ। एक बुरा चाहो मत, इसकी लिस्ट बढ़ाओ। आपको खुली खुली आपको छुट्टी एकदम, लिस्ट बनाओ। पता तो हमें भी, हमारे पता लगे तो हम विचार करेंगे, कहने में सुधार करेंगे। आप लिस्ट बनाओ, हमारे कहने से जो खराब हो गए भी लिस्ट नहीं बना कर दो। जैसे एक बनाई है बहुत ठीक है, एक बनाई है, ऐसे तीनों बनाओ। बुरा मत करो आप, और बुरा मत चाहो, भीतर से बुरा चाहो मत किसी को। बुरा न चाहने से क्या हानि होती है? लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, कृपा करो। मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना मेरी प्रार्थना है आपसे, विनती है, नम्र निवेदन है कि बुरा चाहने से क्या फायदा होता है? देखो यार, बुरा करने से क्या फायदा होता है? जैसे मुख्य तो बुरा मत चाहो, ये बहुत दामी बात है। अरे हानि वैसे होता हो, लिस्ट लो, यस यस। अरे बुरा मानने से, बुरा क्यों नहीं माने, मानने से फायदा क्या होगा? मैं जोर से कहता हूं आप थोड़ा कृपा करो कृपानाथ, इस तो ध्यान दो, बुरा मानने से क्या फायदा, बुराई रोको, आप जो बुराई दिखे वो रोको, बुरा दिखे आप रोको, अपना बुरा मानने से क्या फायदा बताओ, बुराई रोको नहीं और मानो क्या फायदा है, रत्ती मात्र का फायदा नहीं होगा, बुराई रोको, इसीलिए कहते रुको रोको, ये बुराई रोको, बुराई कर रहा है बुराई रोको, रोको में फायदा मानो, में बुरा मानो मत, मानो मानो, मैं मानने का कहा है, रोकने की मनाई नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है, और मैं क्या कह किसी का भला करें, तो मैं बात मूल में आ गई है कि आप करोगे तो क्या करोगे, भला करोगे तो कुछ नहीं करोगे, दो करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे तो करोगे तो भलाई करोगे अथवा कुछ नहीं करोगे, दो रे सिवाय क्या करोगे बताओ, खूब विचार करो, खूब पसंद करो, मेरे को फायदा होगा, मैं मेरे फायदा मानता हूं इसे, तो मेरे पर कृपा करो, खूब लिखो, जैसे विदेश में ना ऐसे पूरा मान लिया, पूरा मानने से क्या फायदा हुआ, अभी लिस्ट बना इस लिस्ट के भाई मानने से क्या फायदा हुआ था, लिस्ट बनाओ कि मानने से ये फायदा, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, लिस्ट बनाओ, ऐसी ऐसी लिस्ट बनाओ, ऐसे बुरा चाहने से कोई भला हो वो बताओ, मानने से कोई फायदा नहीं है, बुराई बैठाओ, बुराई जीव बैठा सो बैठाओ, उपाय शास्त्रों में दो बात बताई है कि हमारे मन से विरुद्ध बात करे तो वहां से उठ जाओ, का जीव काट लो या तो उठ जाओ, का उसे जीव काट दो, तो बुरे रोको, यानी तो आप चल दो, आपके बस नहीं चले तो वहां ठहरो मत, बस रो मत, गुरु की निंदा करे कोई, भगवान की निंदा करे कोई, शास्त्रों की निंदा करे कोई, अपने गायों गायों की निंदा करे, इन्हें को चार साल तो जीव काट दो, जब बताओ कह नहीं सकते, उठ जाओ वहां से, सुनो मत, बुरा मानने से क्या फायदा होगा, मानने से, मैंने बुराई मिटाने की मना नहीं की है, नहीं करता हूं मैं, मुझे मिटाओ, अरे नहीं तो एक बात छोड़ दो, एक बात छोड़ दो, दो ही बात रखो, मैंने क्या फल है, बुरा मत चाहो, अब इन्हें छेड़ने की शिष्ट दे, फिर मैं विचार करेंगे, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, जो नीति है ना, ये देखो, एक बात को मार्मिक बात बताओ, हमारा यहाँ क्या है, हम जो यहाँ विचार करते हैं किस विषय को लेकर करते हैं, हमारा सत्संग किस विषय को लेकर है, आध्यात्म विषय लेकर है, जीव के कल्याण के लिए है, एक है नीति शास्त्र, एक है धर्मशास्त्र, एक है मोक्ष शास्त्र, तो नीति शास्त्र में अतः है बुराई करने के बाद बुराई करनी, जो बुराई नहीं करे उसके गुरु झूठा, बुराई करने वाले के साथ बुराई नहीं करे तो उसका गुरु झूठा, ऐसी कहा बताती है, मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं, बता हूं, अपना स्टेज ये है केवल कल्याण के लिए, आप भुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो बुराई मिटाओ, बुरा मानो मत, और मान लो तो कोई बात नहीं है, बुराई मिटाओ, बुरा मानने मात्र से क्या फायदा है बताओ आप, इसमें लिखो आप, यानी हूं सब अब बोलो, अभी बोलो, बुरा मानने मात्र से फायदा बताओ, रत्ती मात्र फायदा नहीं है, हम कहते जोर से, आप फायदा बताओ, मैं प्रसन्न सुनूंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मेरी बात को काटो तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, इस आदमी को कहता हूं, बुरा मानने से क्या फायदा हुआ, आपने निश्चय बताई, यह बात मैं नम्रता स्वीकार करता हूं, इन बुराई को मिटाओ, पर मानने से क्या फायदा वो बताओ, मैं मानने से कोई फायदा है या ना है, ये हमारा विषय क्या है, हमारा विषय जीव का कल्याण करना, कल्याण करने वालों के लिए बहुत नुकसान की बात है, आप कोई बात हो तो बताओ, और कम से कम किसी का बुरा अच्छा होगा तो क्या नुकसान होगा, बुरा अच्छा आने से क्या नुकसान होगा। अगर किसी बुराई मत करो, इसमें थोड़ी बात है, बुरे करने में पर वह आवेगी नीति शास्त्र में आवेगी। नीति शास्त्र में कपट है, झूठ है, जालसाजी है, बेईमानी है, छिप करके मारना है, ये कूटनीति में आवेगी। कूटनीति नीति भी कूटनीति कूटनीति में आवेगी, ऐसी बातें आवेगी। करने की आज्ञा दी है, छल करके कपट करके किस तरह मार देना, अपने क्षति को शत्रु का नाश करना, अपनी विजय करना, ये नीति भाव है। तो नीति शास्त्र और नीति शास्त्र ऊंचा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र ऊंचा मोक्ष शास्त्र। हमारा यहाँ मोक्ष शास्त्र का प्लेट है ये, इस मोक्ष शास्त्र प्लेट में, इसमें तो बुरा नहीं मानना बढ़िया है। आप बुरा आपको दिख जाए, बुराई करता है तो बुराई मिटाओ, कोई बात नहीं, आप देखो पर मिटाओ। मिटा तो नहीं, केवल देखते हो, केवल देखते हो तो हानि के सिवाय कुछ फायदा नहीं है। आपने इतनी बताई, इतनी बताई, इतनी बुराई है, पर देखने से क्या फायदा होगा? देखने का फायदा देखो, एक लिस्ट और लिखो और लिस्ट सुनाएंगे लोगों को, प्रसार करेंगे, हमने बहुत बड़ी गई सजी सूच दी, मानने से क्या फायदा, मानने का फायदा फायदा लिखो। ये जी भाई ने लिखा है, उनसे प्रार्थना है कि एक जगह उन्हें फायदे की बात बताओ, बुरा मानने मात्र से फायदा फायदा बताओ, लिस्ट बताओ लंबी सारी, लोगों को सुनाएंगे। अरे हम मानेंगे, हम कान पकड़ के मानेंगे कि भाई तुम ऐसा के बारे में मानेंगे। अरे बुरा चाहना दूसरे का बुरा चाहने से जो लाभ हो बताओ, बुरा क्यों नहीं माने, ये कहा मानने से फायदा क्या होगा। आपने कहा आर्थिक हानि है, व्यवहारिक हानि है, सामाजिक हानि है, शारीरिक हानि है, मानसिक हानि है, सब हानियां है, परंतु मानने से हानियां मिट जाएगी। मैंने मानने की बात कही है, मिटाने की बात निश्चय नहीं किया है। अरे इतने पर भी आपकी बात मान लेंगे, इतने पर भी हम बात मान लेंगे आपकी, पर केवल मानने से फायदा क्या होगा बताओ, लिख लेना। ऐसे ही बातें दूजी है, आप लिख लो नारायण नारायण नारायण नारायण। जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, और जो नहीं कर सकते वो भी मत करो। ये दो बातें और याद कर लो, नहीं करना चाहिए वो मत करो, वो नहीं कर सकते उसके मन से सोचो, कोई दुख पाओगे, कर तो सकते नहीं आप, कर तो सकते नहीं तो ऐसी बात सोचो ही मत। जो नहीं कर सकते वो सोचो मत, नहीं कर सकते वो करो, और नहीं करना चाहिए वो करो। दो बात आज, तीन बात में दो बात और कराओ, जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, और नहीं कर सकते वो मत करो। नहीं कर सकते करो तो दुख पाओगे, कि सिवाय दुख के कोई फायदा है ही नहीं। कर तो सकते नहीं, जलते रहो भीतर भी नहीं करना है, फिर अनाश कर रहे हैं, कर सकते हैं कुछ नहीं तो बढ़ोगे भीतर भीतर ही, हर जी फायदा क्या होगा। दो बात आज नहीं बताए, दो बात, नहीं कर सकते वो करो मत, क्या फायदा होगा बताओ, और नहीं करना चाहिए वो मत करो। ये दो बात याद करो, और नहीं करना चाहिए वो मत करो, नहीं कर सकते वो मत करो। इस बात की होती है कि कम से कम आप सोचे तो सही, मेरी बातों सोची तो सही, मेरी बातें सोचोगे तो लाभ होगा होगा होगा, हमारे आनंद होता है इस बात से। अभी आप दो बात बता रहे थे, उसी के विषय में आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, ये तो बात क्या क्या ये पूछ रहे हैं कि हम किसी का मन से तन से वचन से बुरा चाहते नहीं है, परंतु स्वतः ही हमारे द्वारा किसी का बुरा हो जाता है, तो उसका क्या उपाय करें? हे नाथ, हे नाथ करो। ये बहुत उत्तम बात है, पश्चाताप करो। देखो, एक शक्ति है विवेक शक्ति, विवेक शक्ति हमारी है वो बहुत काम की चीज है। आज भाइयों में बहनों में करने का विचार तो ज्यादा है, पर विवेक शक्ति का विचार बहुत कम है। एक विवेक शक्ति है, मैं जो बात कहता हूँ विवेक शक्ति ही मुख्यता है, विवेक शक्ति की मुख्यता है उसमें। वो विवेक आपका उद्धार करने वाला है, वो विवेक शक्ति का काम में नहीं लड़ने से विवेक शक्ति बढ़ेगी नहीं। विवेक के विषय में शास्त्रों में बहुत वाद विवाद है, मैं जो बातें कह रहा हूँ मैंने बात बात शास्त्रों में है, कुछ तो मैंने पढ़ा है, कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, पूरा नहीं जानता हूँ मैं कुछ जानता हूँ। तो विवेक शक्ति है, उसके द्वारा किसी का बुरा चाहना है बहुत हानिकारक है। अरे बुरा करना है हानिकारक तो जरूर है, पर वो करना छूटना आपसे कष्ट पड़ता है। जो बुरा करे उस माया होता है, एक सुना तो पस रहो, एक पस रहो, कौन फायदा है बताओ? तू चुप रहती है, मैं चुप रहती हूँ, तू चुप रहती है, मैं नहीं रहूं, एक ही चार सौ पांच सौ उनको अब क्या फायदा क्या होगा ये बताता हूं मैं। क्यों आप एक चार सौ तो खराब बात बढ़ी, मैंने एक या पांच सुनाओ तो छवी तो बड़ी खराब बात बढ़ी, फायदा क्या हुआ? फायदा सोचो, आपका कल्याण क्या हुआ? भगवान मिले आपके, स्वर्ग हुआ आपके, उद्धार हुआ, क्या हुआ? एक ही पांच सुना, एक ही चार सुना, मैं ये चीज मैंने कोई श्रादा चार सुनाऊ तुम सुप सकी तुम सुप चीज है, इन बात से क्या फायदा है बताओ? ये फायदे की बातें नहीं है। आप उद्धार के लिए चाहते हो, कल्याण के लिए आते हो, तो आपके कल्याण में फायदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। अब मंद कर जो करे भलाई, मंद कर तो मंदा करना चाहिए। आप ये बताओगे, मेरी बार बात बताओगे, कोई आप खराब करे तो खराब करोगे, तो खराबी दो दुगुनी हुई। ये रावण में, रावण ने जब विभीषण ने कहा ठीक तरह से, तो रावण ने लाठी मारी और कहा कि तेरी बात मानने से हमारी लंका जल गई, इस बार से तू राम जी की बात करता है सठ मिल जा, होता है कोई नीति। अरे बोल, तू जा मिल जा राम जी साथ में, तेरी नीति उनको बता जो उनका सत्यानाश हो जाए, तेरी मानने से मेरी लंका जल गई। अरे मानने से लंका नहीं जली है, विभीषण के मानने से लंका नहीं जली है, पर रावण ने यही बात कही, तेरी बात उनसे मिलने कर लूंगी तेरी सलाह से। रावण ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, दूत बिना आपकी बात जाकर कहे कौन? आप मारते हो, दूत को मारना नहीं चाहिए, ये बात कही। अब हनुमान जी मारा गया, नहीं लाग लगाई, तो लाग आग लगाई तो मारने के लिए ही विभीषण की बात माने कहा? आप विचार करो, तेरी बात मांगने से हमारी लंका जल गई, लंका बात मांगने से कहां चली? इसके पूछा दो सौ खराब, अरे दूत का बुरा मत करो, आप विभीषण गई मन इकट्ठे पूछ जगह लंका चली। आप गहरा विचार करो अंदाता, थोड़ा गहरा विचार करो। रावण कहता है तेरी दीति मांगने से हमारी लंका जल गई, दांत बात माने कहा, पूछ आग क्यों लगाई? वो ठीक है, वो दूत है भला करने लगाई, आपकी नीत जी अच्छी थी क्या? बाबा श्री नहीं माने उनसे चली लगा, विभीषण की बात नहीं मानी उसी से लंका चली है, पर रावण कहता है बात मैं तो चली गई। विशेष सोचो, आप गहरा सोचो अन्नदाता, गहरा सोचो, आपके लाभ की बात हो गई, बहुत लाभ की बात है। ये तो मैं तो मन में ऐसे कहते मान लूंगा मैं, पर मेरे मानने से फायदा क्या होगा, आपके नुकसान होगा। तेरी बात मानने से हमारे में कर लगी, तो मैंने क्या कहा कि दूत उबारो, जो दूत उबारे मत, दूत यहां बात कहे वहां बात कहे, दूत उबारने से क्या होगा, दूत उबारना नहीं चाहिए, दूत के साथ बर्ताव पूरा नहीं करना चाहिए, साफ साफ कहनी चाहिए, यंग भेज ले वहां जाकर सब कहेगा। आपने आग लगाई जब आप लंका चढ़ी, दूत को पूरा करना चाहते भी से लंका चढ़ी, मेरी बात कहते जलती ही नहीं, पर रावण कहते तेरी बात मानने से जंगल चढ़ी, अब यू मन कहते हो थारे करने से बात हुई। आप थोड़ा विचार करो, गहरा विचार करो। हनुमान जी ने पूछ आग नहीं लगाते तो लंका क्यों जलते, अरे पूछ तो जान लगाई से लू तो भला गया है, आपकी भला करने लिए थे, आपकी आदमी का भला होता है तो बात माननी नहीं, उसे लंका नहीं समझते नहीं, हम क्या करें बताओ, बोलो आप बोलो, आप बोलो सर। विभीषण जी यही कहा लूट को मारना नहीं चाहिए, अब मारना नहीं चाहिए तो बात नहीं कर आग न करनी चाहिए, और तो दूत का बुरा मत करो, कहना चाहे दूत का बुरा ईश्वर लगा ली, अरे कहते तेरी बात मारने से लंका चली, दूत को मार देते तो ठीक रहता, लंका चलती नहीं, तो मार कर देखो है हिम्मत किसी में हनुमान जी को मारने की, हिम्मत वो और सामने कोई मारने की हिम्मत रखता हो तो। मेरी आग लगाई तो संकल्प चली, अरे मेरे आग नहीं लगा तो लंका कैसे कैसे चलती, वो किस बात से रही, वे बात उठे जब सीता जी के सामने बात हुई तो त्रिजाता का मेरे को स्वप्न आया है, उन्हें स्वप्न लंका जाली बंदर लंका जाली रियाल दान सेना सब मारी, ये बताया नहीं, तो हनुमान जी ने विचार किया कि भाई ये तो स्वप्न आया तो स्वप्न सच्चा करना चाहिए, पर हमें दिया से लाऊं कहां से, तो वे लगा जना लगा, मैंने तुम कहा भाई सहाय शारद में जाना, ये छुपाई यही है वहां, मैं आज ये लंका लपेटते ऐसे भी रूही लपेट लगा पूछ रहा है तू, जो हनुमान जी बोले तो भाई सहाय शारद में जाना, सरस्वती ने सहायता कर दी, नहीं तो मैं दिया शाही कहां से लाऊ, दिया शाही मैंने मालूम कहां से, लंका मारी बात में कही है तो वह बात सच्ची करनी है तो अब ठीक है, तो नहीं लापो आ बड़ा लगा दू मैं, लापो लगा देना, लापो पाले पैसे पर लगा दे तो बात दियो वहां लगा दू मैं, आधो काम लो कर दियो आधो काम मैं कर दू, ज्यादा काम लो कर दियो लापो बढ़ा दियो अब लगा दे मैं, और ठीक है भाई सहाय शारद में जाना, छुपाई आती है नहीं। दूत को मारना नहीं चाहिए, यही तो क्या ये क्या दूत के तो पूछ आग लगाने से चाहिए, ये कहा आग बात लगाओ, तो बात कहा मानी मानी नहीं, अरे यदि बात मानने से मारा नहीं हनुमान को जिसके मेरे निगम चल गई, गहरा विचार करो नाता, गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, आपका भला होगा होगा होगा, हमारे विचार विश्वास है, और जगह नहीं सचो मत करो। उपनिषदों में गुरु पढ़ाता वक्त है यानी अवैज्ञानी तानी तुय उपाशाली नोतराणी अस्मा सुचरिता निस्तानी तुय उपाशाली नोतराणी, क्या कहते हैं गुरु कि हमारे में जो अच्छे बातें हो तुम काम में लाओ, हमारे में अच्छे बात नहीं हो काम मत लाओ, मत तुम मरोगे कहीं कहीं। अब वे गुरु है उपनिषदों में वे भी खराब है, हमारे सुचरित हो अच्छे से तो उनका बनाओ, हमारे खर्च से बदलाओ, यानी अवैध यानी तानी तो उपाय मेरी अच्छी अच्छी बातें उनका बनाओ, बुरी बात मत लाओ। तो बुरी बात है ही क्या उनमें? मैं तुम्हारे जजती नहीं। क्यों नहीं जजते? कहती बुद्धि है नहीं। वही ऐसे है तो मैं ही कहता हूं तुम मत लाओ, इन्हें मत लाओ। अब बुरा चाहना नहीं, दो दो दो तीन मत, दो दो एक खराब हुए दो लाओ, एक मत लाओ। मैं सिद्धांत से हमारी बात अटे नहीं, बात पक्की नहीं। आपको आप बुरा चाहो क्या, कैसा बुरा नहीं माने बताओ, बुरा करता है कैसे नहीं माने, आप मानो उसे क्या फायदा होगा, उसे उत्तर दो मेरे को। आप बुरे बिठाओ ठीक है। ऐसी दो बात आज कहता हूं, दो बात जो नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय नीति से, व्यवहार की नीति से, धर्म की नीति से, कर्तव्य की नीति से नहीं करना चाहिए वो मत करो, और जो नहीं कर सकते वो मत करो। नहीं कर सकते हो सकते हो दुख पाते हो, कर तो सकते नहीं। इनमें दृष्टांत दिया है, कालो वेदांति न सर्वे फाल्गने बालुका एवं, कल युग होगा उसमें सब वेदांती होंगे। कैसे होंगे? जैसे छोटे बालक फागुन के महीने बोलते हैं, मानो बोलते तो है कर सकते नहीं, क्या कर दे बालक कर देंगे। गंदी बात ध्यान देने ये, कल चुके हैं बालक छोटे छोटे बोलते हैं जो कर सकते हैं क्या? कर तो सकते नहीं बोलते हैं ये। तो कर सकते नहीं मैं क्यों बोलो? आप ध्यान देना मेरी बात, मैं ध्यान देना। मैं उदाहरण में बोलूं तो बुरा लगेगा, इस बात से ध्यान दो। कलो वेदांति न सर्वे, कल सुबह वेदांति हो जाए कैसे हुए? फाल्गुन बालक वैसे हो जाएंगे, फाल्गुन बालक बालक बालक करे मैं कर सकते हैं क्या? और सही जमात में होगी, बालक में नहीं है। तो कर तो सकते नहीं, कोई बालक होगी कोई फायदा? इस बात में नहीं करना चाहिए वो मत करो, नहीं करना कहना चाहिए वो मत कहो। दो बात आज बताऊ, ध्यान देना। दो बात जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, और नहीं कर सकते वो मत करो। नहीं कर सकते वो करो दुख पाओगे, कर तो सकते नहीं आप। तो दुख पाओगे और फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा? जो आपको करना चाहिए वो आप ही करोगे, जो आपको करना चाहिए वो आपकी खुली हो जाएगी, आपको करना चाहिए वो खुली हो जाएगी। तीन बात याद करो, जो नहीं करना चाहिए वो बंद करो, नहीं कर सकते वो मत करो, आपका कर्तव्य ठीक तरह होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, बढ़िया होने लगेगा, ये तो फायदा होगा। करके देखो, और इसमें दोष हो तो दोष बिल्कुल लिख आज बताए जो बताओ। हम कहते दो तीन बातें, दो बातें रखो, अब दो बातें बताओ। वो बिंदु वो बिंदु धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र सबसे ऊंचा है। नारायण नारायण नारायण नारायण, कई कई बात याद आ जाती है, कर्ण में संकोच होता है। बलिया जिला में गया था, गोरखपुर रहता था, बलिया जिला में वहां गया, बलिया जिला, हाँ बलिया बलिया बलिया बलिया जिला में, तो वहां की बात है। वहां कहा कि गांधी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या कहा गांधी जी ने? कहा कि ईशा की बात बहुत तेज आई, ऐसी बात हर एक जगह मिलती नहीं, ईशा की बहुत प्रशंसा करी, ईशा की प्रशंसा करी। ईशा ने कहा कि ईश्वर स्थापित थे स्थापित एवं देते, और यूं कहा कि आप करने वाले को सद्बुद्धि दो, हे परमात्मा सद्बुद्धि दो, जो हमारा अनिष्ट करते हैं उस शब्द दे दो, ये बहुत ऊंची। तो मेरे संसार आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मानो दो बात बताई कि जो आपका बुरा कर रहा है उसको कहो भगवान से कि हे महाराज इनको सद्बुद्धि दो। कितने ऊंचा सिद्धांत है, जो बुरा कर रहा है उनकी बुद्धि खराब हो गई, इस वास्ते उनको बुद्धि शुद्ध दो आप, ऐसा ईशा ने कहा। बढ़िया बात है नहीं? अब ध्यान दे सुनना, मैंने कहा तू ऊंचे से ऊंची बताओ, उनसे ऊंची बात मैं बता दू हमारे शास्त्रों में, उनसे ऊंची बताऊंगा, बताओ आओ आओ जोर से कहा कि आएगी कहा कि तू सद्बुद्धि दो। तो मैंने एक कहानी सुनाई, एक गुजराती पुस्तक में एक भगत चरित्र लिखा है, भगत चरित्र लिखा है तो उसमें क्या हुआ कि एक संत थे भगत, जो बैठे थे गांव के पास में एक जंगल था, वह जंगल में बैठे थे। तो गांव में लुटेरा ने क्या किया कि लूटा बाल लूटा, माल लूटते ही पता लग गया पुरुष को, तो पुरुष ने किया पीछा, वे अगर दौड़े और पुरुष ने पीछा किया, पुरुष आई मारेगी। तो संत बैठे थे उनके पास बैठ रख दिया, सामान था उनके पास रख दिया, छिप गया जंगल में, आने वाला मारने लगा, ध्यान लगाया है कपटी बनाए, पुलिस चोर कर दी ले आया और कपड़ा बनाए लगे मारने। तो मारने लगे तो बोले बधु तू जाने छे, बधु तू जाने छे, बधु तू जाने छे। पता समझो नहीं, बधु मानो सब बात है, हे नाथ हे बात दो सब आप जानते हैं, हे महाराज आप जानते हैं। कारण क्या, वे बोले कि हे महाराज मेरी जान में मैंने कोई खराबी करी नहीं और मेरे मार पड़ रही है, तो महाराज मैं जानता नहीं कौन सा मैंने अपराध किया था उसी मार पड़ी है, मैं जानता नहीं हूँ, बधु तू जानते सब आप जानते हो महाराज आप जानते हो। उनको नहीं गया तुम्हारा सद्बुद्धि हो जाए, नहीं कहा उचित समझा उचित, ध्यान दो तो बताएगा बधु तू जाने छे, बधु सब बधु नाम सब बधु तू जाने छे, बधु नाम सब ही सब सब बातें हे परमात्मा आप जानते हो, हे परमात्मा आप जानते हो, मैं जानता नहीं आप जानते हो महाराज। तो मानो मेरे मार पड़ रही जो ठीक पड़ रही है, इनकी दुर्बुद्धि यार नहीं कही बोलने, एक तो यह कह बुद्धि शुद्ध करो, एक बधु तू तू जाने थे तो विचार करो, तो दुर्बुद्धि है इनकी, बुद्धि शुद्ध करो, वहां नहीं गए तो मेरी बुद्धि बुद्धि है, उन्हें कहोगे बधु तू जाने से सब बात हे नाथ आप जानते हो, हे नाथ मैं जानता नहीं, मैंने अवगुण किया हो मेरे को याद नहीं, मैंने अपनी जान में किया नहीं खराब, फिर भी मार पड़ रही है तो सब आप जानते हो, वहां सब आप जानते हो, ठीक हो रहा है मार पड़ रही है ठीक हो रहा है, बधु तू जाने का अर्थ सब बात आप जानते हो, मार पड़ रही ठीक पड़ रही है, नहीं कह बुद्धि खराब है। तो बोल दो भाव ऊंचा कौन सा, आपने ध्यान नहीं देते पता नहीं, तो ध्यान में पता नहीं है, उनको जोर से कहा आप उसी से उसी बात बता दो, उसे उसी बात मैं बता दूंगा, हमारे शास्त्र में बहुत ऊंची बातें है, देखते पढ़ते थे आप जानते थे, ईशा ने कहा ऐसा, ईशा ने ईशा ना हमें ईशा को संत मानते हैं हम भी, पर ईशा से ऊंची बात हमारे है, ईशा का संत भाई भाई का सब भाई भाई है, ईसाइयों में ऊंचा सिद्धांत है कि सब भाई बहन है, भाई भाई के भाइयों बहन में लड़ाया हुए है भुगतवा चले है, हमारे कहा ईश्वर है यो माम परिषद सर्वत्र सर्वस्व वही परिषद ही, सब जगह मेरे को देखता है, सब जगह भगवान को देखता है, भगवान को देखना बड़ा हुआ भाई देखना बड़ा हुआ, अब जो ना होगा सो कुछ मैं बताऊंगा जोर से कह दिया, अभी वही से बता दे मैं नहीं बता सका, परंतु मेरे मन में विश्वास है कि हमारे शास्त्रों ने उसी बात बता सकता नहीं, ईशा के माँ पास जाए हुए हमारे शास्त्रों से नहीं बता सकता, यदि हमारे शास्त्रों उसी बात है, हमारे शास्त्रों को आप पढ़ते नहीं या वो पढ़ लीजिए, ईशा ने बता दिया, हम ईसा को संत मानते हैं, ईसा को बांध नहीं मानता, मैं ईसा को संत मानता हूँ, संत मानता हूँ मित्र से। शरणानंद जी महाराज का शरणानंद जी बैठे थे, एक ईसाई आकर बैठ गया तो क्या महाराज आप ईसा को जानते हैं? हाँ खूब जानता हूँ। क्या जानते हो? ईसा हमारा सगे भतीजा है, हम भगवान भगवान का पुत्र है और भगवान हमारे मित्र है, तो हमारे मित्र का बेटा है, इस तरह हमारा भतीजा है, बहुत प्यार लगता है हमें, अच्छा लगता है हमें, हमारा भतीजा है सब भतीजा लगता है मेरा, मैं काका हूँ उसका मेरे बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मेरा प्यार लगता है बहुत प्यार करता हूँ मैं, अच्छा है हमारा भतीजा सुबह हो गया क्या मेरा भतीजा लगता है साक्षात हमारे मित्र का बेटा है, ईश्वर हमारा मित्र, हमारे मित्र का बेटा ईश्वर भतीजा लगता है मेरा, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, भतीजा है मेरा तो भाई हमारे शास्त्रों में ऊंची बातें है, अब थे सोचते नहीं थे, पढ़ते नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो, मैं जोर से कहा तो बताओ बढ़िया से बढ़िया बात बताओ, उससे ऊंची बात मैं बताऊंगा वो शास्त्रों में। अब एक तो क्या सद्बुद्धि दो, तो दुर्बुद्धि मानता है नहीं सर, मानता है तभी कहते सद्बुद्धि दो, वो सद्बुद्धि कहते ही बधू तू जाने से, मैं जानता नहीं भाई, मैं जानता नहीं, ये मार यू पड़ रही है बिना कसूर के बात पड़ रही है, ये मार पड़ रही बिना कसूर, मैं चोरी करी नहीं, डाका डाला नहीं, दूसरा किया नहीं, फिर पड़ रही मार, नहीं महाराज सब आप जानते हैं, महाराज सब आप जानते हैं, महाराज सब आप जानते, मार पड़ रही नहीं बोल रहे हैं तो बोल रहे सिद्धांत कौन सा ऊंचा ईसा की बातें बहुत बढ़िया है। एक एक स्त्री थी, उसको देखा तो ईसा के साथ में चार पांच बातें कि महाराज आप बड़ी दुष्ट है, पति की सेवा करती नहीं, खराब काम करती है, ऐसी फिरती है, वो खराब है, खराब है, हाँ मारो पत्थर मारो, इसके पास पत्थर मारो, सुनो मेरी बात सुनो, तो आ खराब है, ये खराबी किसी बंद में नहीं आई है तो पत्थर मारो, अरे खराब है तो मर जाओगे तुम, मारो मारो पत्थर मारो, चुप करिए आई खराब है तुम कैसे हो, ईसा की बात है, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, ईसा की बात बहुत अच्छी अच्छी है, ये पत्थर मारो खराब है पत्थर मारो सब, पर ये दिखला तुम्हारे मन में भी खराबी आई है कभी, इसे खराबी हुआ खराब तुम्हारा में है तो मर जाओगे तुम, तुम्हारो पत्थर मारो पत्थर मारो, एक भी नहीं मार ऐसे बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मुसलमान मोहम्मद में ऐसी बातें हैं बढ़िया बहुत अच्छी बातें हैं, वासुदेव सरों की बात है, मोहम्मद के सिद्धांत भी बहुत अच्छे, अच्छी बात है, अच्छी करनी पड़ेगी महाराज से विरोधी बात कुछ भी हो तो ऐसी ऐसी बात है, पर उनमें बस उनसे ऊंची बात मैं बताऊंगा तुम्हारे साथ अभी बारे में कहते हैं मुझसे बोल दिया ये बात ऊंची नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, आगे जोर से कह दिया बताएगी ये बात, वही बात है बताओ कौन सी बात ठीक है। अपने शास्त्रों में बहुत गहरी बातें, मैंने विचार किया है अपने ऋषि मुनियों ने जिस विषय में सोचा है उसमें बहुत गहरा सोचा है, त्रिष्ठ चतुष्ठ संभरण संभ मत भगवान शंकर के मत में 63 अक्षर है या 26 है, 26 मतलब है ख है ही नहीं, के और एस मिलाओ जो ख हो जाएगा, ख्याल से बनाए 63 वर्ण हमारे वर्णमाला मिलती नहीं, वर्णमाला हमारी वर्णमाला तुझी वर्णमाला देखो, ईसाई वर्णमाला देखो, वर्णमाला देखो अले बेठे के है मुसलमान की वर्णमाला, आपकी वर्णमाला बताओ तो आप चकित हो जाओ, का देव माओसना स्पर्शा का देव माओसना का 25 अक्षर है, का खा खा खा गा छा छा छा छा या ठा ठा ढा ढा ना ता था ढा ढा ना पा पा पा पा मा पांच अक्षर है ये 25 अक्षर हुए, ये तो ठीक है ना, जानते हो ना। अब इस पहला ही पहला अक्षर है वो क्या है, कच्चा टाटा पा कच्चा टाटा पा, दूसरा कच्चा टाटा पा, तीसरा गजा डा पा, चौथा गजा डा पा, पांचवा गया डा पा, यू पूछो यू पढ़ो यू पढ़ो। तो कचट तप ए ए कचट तप कचट तप कचट तप, ये अल्प अल्प प्राण है, इनमें प्राण कम खर्च होते है, कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप, एक श्वास में कितनी बार करो, इतनी बार खचट तप नहीं कहते, खचट तप खचट तप खचट, बड़े मतलब है कहा, दुनिया में नहीं मिल सकते आप लोग ऐसे। दूसरा पक्ष तीसरे फिर अलप्राम उनके अलप्राम गजा महाप्राण बोलो महाप्राण है, बहुत खर्च होते हैं इनमें, ये महाप्राण है जो अल्प प्राण है, ये भेद बताओ कोई बंद माला में हो तो, गजा ये वो महाप्राण है। तो दूजा चौथा महाप्राण, पहला तीजा और पांचवा अलप्राण, ये विषम अक्षर है, विषम पहला तीजा पांचवा विषम अक्षर है, तो विषम अक्षर है अलप्राण अल्प खर्च होते है, और इनमें संप्राण है विषम प्राण, ये कर रहे प्राण कब खर्च होगा, तो अलप्राण है इनमें, का अलप्राण घ का अलप्राण घ का अलप्राण, और तो घ का महाप्राण और घ का महाप्राण, अल्प बहुत प्राण है। तो कितनी विलक्षणता है, पर आप सोचते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानना चाहते भी नहीं, अब क्या करें, सुनो हो गया क्या करें। हमारे शास्त्रों की बहुत विलक्षण बात है, बहुत विचित्र विचित्र बात है, मेरे काम अला देखो तो बता रहे नारायण नारायण नारायण। अब थोड़ी देर बैठे हरी शरणम। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 31 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम